Become the Mr. Barosan. Femeile e cam number one. Hai ca cei copii noi lângă noi să facem foto. Și dacă ești fetiță cu minte ți-l dau pe modul. Hale, hale, hale, Mr. Juvel. Hai mă băiatule mă. Cu mașina mea de fiță și cu toți banii. Și îmbrăcat la patru arce ca Barosani. Seara asta ca băieții plec să-mi fac nervii. Plec să-mi fac nervii. Hai, fost nervii. Deja am pus ochii pe una. Bine de tot din cap până-n picioare. Pe ea n-am întâlnit niciuna. Așa frumusețe mare. Dansează, dansează și arată-le ce poți. Hai dansează doar cu mine că vreau să iau pe toți. Dansează, dansează că eu plătesc muzica. Pentru ele, hai pe ele.